Είναι σίγουρα αιαρινή η ησημερία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. In 1873, Dr. Xander Gerrymander ascended the heavens in his marvelous red balloon. There, to ponder the cosmic verities, sail above the blue and see the stars. With him, he took his sweetheart Nell, and together they danced buoyantly above the blue. Until one sad day, she was lost to him. And so he's still there today, searching, seeking, in his marvelous red balloon. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 21 ο Μάρτιος. Αιαρινή ησημερία, λέει. Εγώ την αιαρινή ησημερία την είχα πάντα 21, αλλά βλέπω τώρα στο ημερολόγιο ήταν χθες, να ξέρετε. 20. Αυτή τη χρονιά έπεσε στις 20, λέει, δεν είναι πάντα σταθερό. Είναι ή 20 ή 21. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις τώρα σιγά τη διαφορά. Η διαφορά, ξέρετε ποια είναι? Ότι μπορεί να λέει αιαρινή ησημερία, αλλά ο Μάρτης είναι ακόμα παλουκοκάφτης, βενζινοκάφτης, πετρελαιοκάφτης, ρευματοκάφτης, φυσιοκοαεριοκάφτης και ό,τι άλλο θέλετε. Και τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο, δυστυχώς. Και αφήστε την αιαρινή ησημερία να περιμένει ακόμα λίγο. You promised me a lullaby, and we built castles in the sky, fashioned from the flowers that we grew. And then the wind's song was strange, and we both knew that things would change, and so you left me floating in the blue. Oh, winds carry me. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από σήμερα μεγαλώνει η μέρα για να υποδεχτούμε σιγά σιγά την άνοιξη. Βέβαια, την άνοιξη την υποδέχεσαι όταν κλείνεις το καλοριφέρ, για να είμαστε ειλικρίνεις τώρα, και όλα τα άλλα είναι δύσκολα. Και ειδικά φέτος, και ειδικά φέτος με αυτή την ακρίβεια και με αυτά τα πράγματα που ζούμε και με την κατάσταση αυτή, ούτε ο καιρός δεν είναι σύμμαχός μας. Τι να πεις, καλή εβδομάδα σας είπα, δεν σας είπα? Του πολέμου. Από εκεί ξεκινούν οι εκπομπές εδώ και ένα μήνα σχεδόν. Θα κλείσουμε μήνα σε λίγο. Στις 24 Μαρτίου θα κλείσουμε ένα μήνα πολέμου, την Πέμπτη. Οι δύο βασικές ειδήσεις είναι ότι έχει δοθεί τελεσίγραφο για την Μαριούπολη. Αναλόγως του τι ώρα ακούτε την εκπομπή, θα έχουν προχωρήσει και οι εξελίξεις. Κανονικά ήταν μέχρι τις 9 το πρωί ώρα Ουκρανίας να παραδοθούν οι υπόλοιποι υπερασπιστές της Μαριούπολης και να προελάσει ο ρωσικός στρατός και εκεί, για να ανοίξουν και ανθρωπιστικοί διάδρομοι, για να πάνε οι εγκλωβισμένοι, οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, οι χιλιάδες άνθρωποι στην Μαριούπολη, να φτάσουν σε ένα ασφαλές σημείο. Η πόλη έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, και τα πράγματα φυσικά δεν είναι καλά. Για τη Μαριούπολη, γύρω από τη Μαριούπολη και από τον πρόξενό μας, θα κινηθεί αρκετά η σημερινή εκπομπή. Έχω να σας πω αρκετά, έχουμε να ακούσουμε και τον ίδιο. Έχει μια περίεργη διάσταση η ιστορία αυτή, και θα ήθελα μαζί να τη συζητήσουμε, έχοντας την πολυτέλεια να μην είσαι στην πρώτη γραμμή, να μην περιμένεις από μια εκπομπή σαν αυτή να δώσει τις ειδήσεις από την πρώτη γραμμή, αλλά να πάει λίγο πιο βαθιά στις πίσω σελίδες των ειδήσεων, των εφημερίδων. Η δεύτερη είδηση έρχεται από το BBC, χθεσινοβραδινή αργά, ότι έχει υπάρξει, λέει το BBC, η θετική ανταπόκριση, μπορεί και να επιβεβαιωθεί σήμερα, από τον Πούτιν για να γίνει συνάντηση με τον Ζελένσκι. Και αυτό φαίνεται επίσης να είναι θετικό, ή μάλλον αυτό φαίνεται να είναι θετικό, το τελεσίγραφο στη Μαριούπολη δεν είναι θετικό φυσικά. Αυτό φαίνεται να είναι ένα θετικό βήμα σε όσους ελπίζουμε, για όσους ελπίζουμε, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή και να τελειώσει ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί, και μετά να δούμε ποιος ακριβώς και τι ακριβώς ρόλο έπαιξε σε αυτό τον πόλεμο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει μέχρι εκεί. Γιατί τα πράγματα γενικώς, οι εικόνες που έρχονται γενικώς δεν είναι φυσικά καλές και δεν μπορούν να σε, όχι να σε γεμίσουν, να σου δώσουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τα πράγματα που ζούμε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες της Δευτέρας, 21ης του Μάρτη. Πίσωσελίδες.gr είναι το ανανεωμένο site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και εμένα και βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας για όσα συζητάμε εδώ μαζί. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Μήπως έχει πάρει το αυτί σας τώρα που έλεγα για ακρίβεια και για θέρμανση και για κόστος ζωής και για τον κακό μας τον καιρό που ακόμα δεν λέει να μαλακώσει, να γλυκάνει λιγάκι. Μήπως έχει πάρει το αυτί σας έναν κύριο Γιώργο Κίρτσο, αυτός από τότε που τον ανεξαρτητοποίησαν, πώς τον έλεγα, τον παρετήσανε, τον διαγράψανε είναι η σωστή λέξη, από τότε έχει αρχίσει και έχει βγει στο βουνό, στο Αντάρτικο. Λέει τώρα ο Γιώργος Κίρτσος, ο πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι σκέτο ευρωβουλευτής, ακόμα είναι ευρωβουλευτής, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας πια. Λέει ότι ο Μητσοτάκης, θα σας το διαβάσω παρακάτω, το tweet του, κάθε μέρα έχει και μια είδηση ο Κίρτσος. Θα μου πεις, μπορεί για να μην τον παίρνει στα σοβαρά πια ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω να τον παίρνουμε στα σοβαρά τον Κίρτσο. Γιατί, για κάτσε μισό λεπτό, μέχρι πριν από, τι να σου πω, 6 μήνες, ένα χρόνο, ήταν κυβερνητικός ευρωβουλευτής, εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση, εκπροσωπούσε τη Νέα Δημοκρατία στα ευρωπαϊκά φόρα, είχε λόγο, δημοσιογράφος, είχε άποψη, δεν ήτανε. Τώρα ξαφνικά έγινε αποσυνάγωγος, αλλά προσέξτε, λέει μεταξύ άλλων ότι ο Μητσοτάκης φτιάχνει μια νέα ολιγαρχία μέσα στην Ελλάδα με το φυσικό αέριο, με το LNG, και με τους φίλους του που τους δίνει τις δουλειές για να κάθε, σας το διαβάσω αναλυτικά παρακάτω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ρε εσείς, αυτός μήπως ακούει πίσω σελίδες, το θεωρώ απίθανο. Αλλά θυμάστε την εκπομπή εκείνη που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, ότι ακριβώς το θέμα του φυσικού αερίου και το LNG παίζει ένα τεράστιο ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο και αναδιαμορφώνει συσχετισμούς, ολιγαρχίες, επιχειρηματικά συμφέροντα κλπ. Κλπ. Να και ο Κίρτσος. Να τους και ο Κίρτσος. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό βάλτε και λίγο από τα της πανδημίας. Δεν πιστεύω να την έχετε ξεχάσει την πανδημία και τον κορονοϊό, διότι τα κρούσματα είναι ξανά πολλά Και το καινούριο που έχουμε είναι ότι σε λίγο καιρό, λέει, θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τσάμπα τον κάναμε όλο αυτόν τον κόπο και πηγαίνουμε και το έχω και εγώ περήφανο στο κινητό και το δείχνω από εδώ, από εκεί. Μα πας, ρε παιδί μου, να μπει σε ένα αεροπλάνο, μα πας σε ένα εστιατόριο, μα πας από εδώ. Το έχεις πια, είναι, ρε παιδί μου, η δεύτερη σου φύση το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το καταργήσουν, λέει. Μια χαρά είχαμε κι εμείς να δίνουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Καλά, εν πάση περιπτώσει να το καταργήσετε, πλάκα καν. Για την χαρά, λέω, και για την περηφάνεια. Να το καταργήσετε. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Θέλω να πω ότι μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα λιγάκι διφορούμενο. Μήπως θυμάστε κάτι αρνητές που λέγαμε κάτι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά τώρα. Μπήκαμε στα του πολέμου και ξεχάσαμε όλο αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Μήπως αυτό θα ήταν βούτυρο στο ψωμί των αρνητών, ότι να, ρε παιδί μου, δεν χρειαζόταν το πιστοποιητικό κλπ. Λέω εγώ τώρα, ειδικά αν δεν έχει τελειώσει η ιστορία με τον κορονοϊό. Με τέτοια θέματα θέλω σήμερα να σας ενοχλήσω για μία ώρα περίπου, για ακόμα 50 λεπτά δηλαδή, στην επικαιρότητα και στις σκέψεις γύρω από τις ειδήσεις που μας φτάνουν εδώ στην αρχή της εβδομάδας. Λέω να ξεκινήσω από τον Ανδρουλάκη, τον Μανώλη Ανδρουλάκη, όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτός βρήκε, παρένθεση, μου γράφει ο Κώστας από τα Τρίκαλα, ο φίλος, καλημέρα στα Τρίκαλα. Μου λέει, πολύ το χάρηκα αυτά που έλεγες για τον Ανδρουλάκη, μου λέει, μου έκανε εντύπωση. Τι ψέματα λέω, αυτός ψάχνει ακόμα να βρει ο Ανδρουλάκης πόσα είναι τα λεφτά. Άμα τα βρει, πείτε του να μας ειδοποιήσει, έτσι, πόσα χρωστάει το Πασόκ. Που δεν τα θυμάται, δεν τα έχει βρει, λέει, ακόμα. Τρεις μήνες πρόεδρος, δεν έχει βρει. Τέλος πάντων, κλείνω παρένθεση. Δεν θα ασχοληθώ με αυτόν τον Ανδρουλάκη, με τον άλλο, τον Μανώλη Ανδρουλάκη, τον πρόξενό μας στην Μαριούπολη. Παρένθεση, επειδή έχει γίνει μια παρεξήγηση, το ακούω πολύ αν ακούτε από κριτικά ραδιόφωνα ή αν είστε στην Κρήτη, δεν είναι κριτικός από ό,τι φαίνεται ο Ανδρουλάκης, ο Μανώλης. Είναι από την ΚΟ, από το νησί της ΚΟ. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν έχει καταγωγή κλπ. Αλλά επειδή έγινε μια συζήτηση, μήπως αφορά και την Κρήτη το θέμα κλπ. Δεν είναι από την Κρήτη ο Μανώλης Ανδρουλάκης. Λοιπόν, με τον πρόξενό μας εκεί, σοβεί εδώ και 15 μέρες περίπου μία αντιπαράθεση. Μία αντιπαράθεση, όχι με αυτόν, για αυτόν. Στα κοινωνικά δίκτυα, φτάνει λίγο μέχρι και τις τηλεοράσεις. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει θέμα και στις ανταποκρίσεις του Δημήτρη Λιάτσου από τη Μόσχα στο Μέγκα για το αν κρατείται ή δεν κρατείται από τα τάγματα του Αζόφ, τους ακροδεξίους δηλαδή, στην Μαριούπολη. Τι θυμάστε νομίζω την ιστορία, δεν χρειάζεται να κάνω όλη την επανάληψή της. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό πήρε άλλες διαστάσεις μετά και από τα πρώτα δικά του λόγια, όταν πια εμφανίστηκε στην τηλεόραση, αφού είχε διαφύγει από τον κίνδυνο. Την Πέμπτη που μας πέρασε και σας το μετέδιδα αυτό στην εκπομπή της Παρασκευής, έδωσε μια συνέντευξη όντας ακόμα στην Ουκρανία αλλά σε ασφαλές έδαφος, έδωσε μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο τον Κώστα Ονισέγκο και είπε μεταξύ άλλων για τα τάγματα του Αζόφ ότι ήταν οι υπερασπιστές της πόλης, της Μαριούπολης. Είπε ότι τα τάγματα του Αζόφ, λέει, ακούω διάφορους που λένε ότι με είχαν φυλακισμένο στα υπόγεια κλπ. Αυτοί ήταν, λέει, που μας τάιζαν τις πρώτες δύο μέρες. Και γενικά είναι οι υπερασπιστές της πόλης και δεν χτυπάνε δικούς τους. Και με αυτόν τον τρόπο περίπου, όχι περίπου, εντελώς κατέρευσε το αφήγημα ότι στη Μαριούπολη ειδικά οι κακοί είναι οι Ουκρανοί και οι καλοί είναι οι Ρώσοι. Ξέρω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι το, ίσως αυτό το καλή κακή, ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά υπήρχε μία αφήγηση των πραγμάτων που έλεγε ότι οι Ουκρανοί κρατούν τους άμαχους στην Μαριούπολη και δεν επιτρέπουν με αυτόν τον τρόπο την προέλαση των Ρώσων, με ασπίδα τους ανθρώπους, τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους, νέους, γυναίκες, ώστε να αποτρέψουν την εισβολή των Ρώσων. Και αυτό προφανώς έδινε μια διαφορετική διάσταση στο όλο πράγμα. Ο πρέσβης θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν κρατούμενος των ταγμάτων του Αζόφ. Αυτή, όπως ξέρετε, είναι η άκρα δεξιά και παραστρατιωτική οργάνωση, φασίστες δηλαδή, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους, μέσα στον Ουκρανικό στρατό. Λειτουργικό κομμάτι του Ουκρανικού στρατού, δεν είναι παραστρατιωτικό τμήμα, είναι στρατιωτικό τμήμα, έχει σημασία αυτό. Δεν αμφισβητεί κανείς το τι είναι και το τι πιστεύουν. Φωτογραφίζονται με ναζιστικές σημαίες. Τώρα τι να σας λέω, πράγματα που δεν είναι, δεν χρειάζεται, ρίχνω εγώ, πώς να σας το πω, δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες να σας πω για το τι είναι το Αζόφ, είναι γνωστό. Ο πρόξενος όμως έλεγε, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους πολιτικά, αλλά τι να σας πω, αφού δεν με κρατούσαν. Και όχι μόνο δεν με κρατούσαν, με ταΐζανε κιόλας τις δύο πρώτες μέρες. Ο πρόξενος ξεπλένει τα τάγματα του Αζόφ, ήταν οι τίτλοι που γράφτηκαν σε αρκετά μέσα, πώς να σας το πω, αριστερής κατεύθυνσης. Σας ομολογώ, και εγώ το ηρωνεύτηκα λιγάκι την Παρασκευή, αυτό με το Μαστάιζαν ήταν σαν αυτό με τις γριές, που οι χρυσαυγίτες που περνούσαν τις γριές απέναντι στο πεζοδρόμιο, που τις πηγαίνανε στο ATM να σηκώσουν λεφτά την περίοδο της κρίσης. Ωστόσο, έλεγα και λέω και σήμερα ότι αυτά που λέει ένας άνθρωπος που είναι εκεί μέσα στον πανικό, υπό όποιες συνθήκες και υπό όποιες πιέσεις τα λέει, καταρχάς είναι σεβαστά. Δηλαδή μπορεί να μην μας αρέσει, ρε παιδί μου, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το αφήγημα. Δεν μ' αρέσει. Θα μου πεις, με ποιους είσαι, με τους Ρώσους? Τα έχουμε πει, νομίζω τα έχουμε λύσει αυτά, κοντεύουμε μήνα που τα λύνουμε και τα ξαναλύνουμε και τα ξαναλύνουμε. Με κανέναν δεν είμαι, με την ειρήνη είμαι, με τους ανθρώπους είμαι. Αλλά το αφήγημα αυτό ότι οι Ουκρανοί έχουν ένα τμήμα μέσα στις τάξεις τους που είναι αυτού του τύπου, είναι ισχυρό. Και φυσικά δεν υπάρχει μόνο η αφήγηση του Ανδρουλάκη. Υπάρχουν μαρτυρίες που βγαίνουν στα κανάλια, που αναλόγως που ψάχνεις για να βρεις μαρτυρίες αυτή την περίοδο και πληροφορίες γενικά για τον πόλεμο, θα τις δεις αν θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο. Θα δεις ανθρώπους να λένε ότι οι Ουκρανοί είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο τάδε κομβόι των αμάχων κλπ. Κλπ. Άντε να τα βάλεις σε μια σειρά και να πιστέψεις. Τι θα πιστέψεις, αυτό που θέλεις? Θα βγάλεις την αλήθεια στο τέλος? Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Για τον πρόξενο όμως θέλω να σας βάλω άλλη μια παράμετρο, γιατί έφτασε τελικά στην Ελλάδα και έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο. Ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο να τις είδατε, να τις πήρε το μάτι σας κάπου, έπαιξαν πάρα πολύ, ήταν από τα πρώτα θέματα. Σε αυτές τις δηλώσεις που είναι αρκετά λεπτά, κράτησα ένα μικρό απόσπασμα, 2 λεπτά, δύο λεπτά εκείνα που για μένα ήταν τα πιο σημαντικά σε σχέση με το κομμάτι που συζητάμε. Περιγράφει βέβαια ο άνθρωπος τι έζησε, ποιες είναι οι εικόνες που είδε, ποιους αμάχους είδε να χτυπιούνται, τι ακριβώς συνέβη. Είπε πάρα πολλά πράγματα, ευχαρίστησε βεβαίως. Έχει σημασία και το ποιους ευχαρίστησε ο πρόξενος. Ξεκίνησε τους Πύρες Βάρνα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τους αρμόδιους στην Γραμματεία Αποδήμων, τους πρέσβεις σε άλλες γειτονικές χώρες που βοηθήσανε, τον Ουκρανό Πρόεδρο τον Ζελένσκι και το Γραφείο Προέδρου που μερίμνησε για το ελληνικό προξενείο στην Μαριούπολη και για τον πρόξενο προσωπικά. Και πήρε Πύρες Βάρνα πολλές ευχαριστίες. Δεν το λέω ηρωνικά. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και έπρεπε να υπερασπιστεί και λόγω της ιδιότητάς του ανθρώπους που βρίσκονταν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση από αυτόν που δεν είχαν κάποιο αξίωμα και ήταν απλοί πολίτες και μάλιστα ιδιαίτερα οι ομογενείς μας για τους οποίους υποτίθεται γι' αυτό το ρόλο είναι και για να φροντίζει για αυτούς. Όταν λοιπόν τον άκουσα στο αεροδρόμιο, είδα έναν άνθρωπο, σας είπα, ούτε εμένα μου αρέσει το αφήγημα αυτό, αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που λέει, που έχει ρωσική παιδεία, που λέει ότι όταν έπεφταν οι βόμβες εγώ σκεφτόμουν τους Ρώσους, λογοτέχνες, μουσικούς και λοιπά, όλα αυτά που έμαθα, ότι ασχολείται 20 χρόνια με τη Ρωσία και ότι έβαλε κάποια ζητήματα συνολικά για το δράμα που ζει και ο ένας και ο άλλος λαός σε αυτόν τον πόλεμο. Είπε και ο ίδιος ότι σε ένα κομμάτι του προοδευτικού κόσμου δεν άρεσαν αυτά που είπα. Και λυπάμαι για την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα. Και είπε επίσης ότι θα πω αυτά που είδα εκεί που πρέπει, σε αυτούς που αναφέρομαι. Να μην ξεχνάτε ότι είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο πρόξενος. Να μην ξεχνάτε ότι είναι ένας διπλωματικός υπάλληλος, υπάλληλος του διπλωματικού σώματος, που οφείλει να υπερασπίζεται και να εκφράζει την κεντρική πολιτική γραμμή στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και ότι στην ουσία εκτελεί εντολές. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό καθόλου. Ωστόσο θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχω φέρει αυτό το ηχητικό, αυτά τα δύο λεπτά, να κλείσουμε περίπου με αυτό στο πρώτο μέρος και μετά να σχολιάσουμε αρκετά. Αν μου επιτρέπετε κάτι πιο προσωπικό. Ασχολούμαι με τη Ρωσία εδώ και 20 χρόνια. Από ακαδημαϊκό, υπηρεσιακό, επαγγελματικό επίπεδο. Πολλοί με ρωτήσανε πώς ένιωθα και τι σκεφτόμουν. Τις βραδιές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, επειδή είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σκεφτόμουν τα διαβάσματα και τα ακούσματά μου. Σκεφτόμουν τον Τζαντάεφ, τον Μπελίνσκι, τον Γκέρτσεν, τον μεγάλο ιεροξεταστή, τον Ιβάν Ηλίτς Τολστόη. Σκεφτόμουν τον Σωστακόβιτς, τις ταινίες του Άιζενστάιν, χάρη στις οποίες έμαθα τη γλώσσα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που είδα και το οποίο εύχομαι να μην το δει κανένας, δυστυχώς δεν αφήνει τη συνείδησή μου να δικαιολογήσει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Με λύπη μου το λέω και αυτή είναι μεγάλη μου απογοήτευση προσωπική. Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει για το ρωσικό και τον ουκρανικό λαό. Είναι ένα τραύμα το οποίο δύσκολα θα επουλωθεί. Και επειδή έχω καταλάβει ότι ένα μέρος του προοδευτικού κόσμου παρεξήγησε κάποια πράγματα, δεν θα δώσω συνέχεια. Θα πω όμως να ενώσουμε τις φωνές μας και να γίνει μια ανακοχή και κατάπαυση πυρός. Γιατί αυτή τη στιγμή χτυπούνται άμαχοι, τυφλά και ανεξέλεγκτα. Αν ενδιαφερόμαστε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τον ανθρώπινο πόνο, για την πραγματική φιλία των λαών, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό τουλάχιστον. Δεν μου αρέσει η διάσταση που πήρε το ζήτημα το δικό μου, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, ούτε η έκθεση της οικογένειάς μου. Θα πω αυτά που πρέπει να πω σε αυτούς που πρέπει, γιατί είδα πολλά πράγματα και δεν είναι θρεντάκια στο Twitter και ποστάκια στο Facebook, όταν γίνεσαι μάρτυρας περί συλλογής ανθρωπίνων μελών. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Τα υπόλοιπα αργότερα. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, αυτό ήταν το απόσπασμα που διάλεξα εγώ να σας φέρω. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ πιεσμένος. Είναι ένας άνθρωπος στα λεγόμενα του οποίου έχει να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Κρατήστε τα λίγο μέχρι εδώ, κρατήστε τα μέχρι αυτό το σημείο, διάλειμμα μικρό και σε λίγο έρχομαι να τα ξανασυζητήσουμε. Under my skin, they come out at night, where the adventure begins. Following me to the moon, we'll eat chopped cheese and a man in the moon. Carry on with no cares in the world, 'cause time's our friend and we can fly anywhere. I'm a steampunk pixie on a cabaret stage. It might seem funny, but I'm wired that way. For a life mundane, too much mischief and fun coming my way. I'm a steampunk gypsy on a cabaret stage. I got pixie dust in my raven's cage. Brass gadgets put together in mischievous ways. I'm anachronistic, bilinguistic, not to mention holistic in the most spirited way. Fly with me to the moon, riding my big hot air balloon. Frying pan. I like men with leather armbands and women with wings, velvet corsets and fans. Dun dun dun, a dun dun dun, dun dun dun, a dun dun dun, dun dun dun, a dun dun dun, dun dun dun, a dun dun dun. Thank you. can't separate your sins to me. You're acting like your twins. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, 21η μέρα του Μάρτη. Αυτή η εβδομάδα που ξεκινά είναι κουτσί. Στο τέλος έχει ένα τριημεράκι, μην νομίζετε ότι το ξεχνάω. Η Παρασκευή και 25η Μαρτίου έρχεται σιγά σιγά για να γιορτάσουμε τα 201 χρόνια πλέον από την Επανάσταση. Τι να κάνει, σκέφτομαι Γιάννα Αγγελοπούλου. Να τώρα, όσο μόλις είπα αυτό, πήγε στη Γιάννα το μυαλό μου. Τι σκοπό θα έχει τώρα, τι άλλο μπορεί, τι άλλο ρόλο μπορεί να αναλάβει? Κάτσε να σκεφτούμε. Το φετινό δεν βολεύει, γιατί δεν μπορείς να γιορτάσεις καταστροφές τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης και τον διωγμό του ελληνισμού. Από το 1922 ενώ που γιορτάζουμε, βάλτε πολλά εισαγωγικά σε αυτή την λέξη, φέτος. Οπότε αυτό δεν βολεύει για πανηγυράκια και λοιπά, ούτε για να φτιάξει τσαντάκι τσαρούχι, ούτε για να φτιάξει οτιδήποτε άλλο. Κάτσε να δούμε όταν να βάλει το ζυγκούνι. Ζυγκούνι, έμαθα και εγώ τα ζυγκούνια τι είναι. Πότε βολεύει, τι άλλη γιορτή έχουμε? 1940, 28 Οκτωβρίου 1940. Το 2040 πόσο θα είναι, Γιάννα, προλαβαίνουμε? Προλαβαίνουμε να γιορτάσουμε που θα είναι τα 100 χρόνια από το όχι? Δύσκολο, ε. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Δεν ξέρεις. Επιστρέφω στον πρέσβη, στον πρόξενο, γιατί δεν θέλω να το αφήσω έτσι. Το βασικό μου ερώτημα μετά από αυτό που ακούσαμε είναι τι περιμένατε, τι περιμέναμε ίσως όλοι. Γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση, σας θυμίζω ότι για την Μαριούπολη, η Μαριούπολη είναι στο επίκεντρο και των σημερινών εξελίξεων. Αν ακούτε την εκπομπή μετά το πρωί, μετά τις 12 το μεσημέρι, ψάξτε να δείτε τι έχει γίνει τελικά, γιατί είχαν δώσει τελεσίγραφο μέχρι πολύ νωρίς σήμερα το πρωί οι Ρώσοι για να παραδοθεί η πόλη, η οποία έχει ισοπεδωθεί και στην οποία σας θυμίζω ζουν 100.000 περίπου Έλληνες ομογενείς μας, ίσως και παραπάνω λένε οι πληροφορίες, και στην ευρύτερη περιοχή και στα περίχωρα, άρα μας αφορά και με το παραπάνω. Επίσης μας αφορά και με το παραπάνω, δεν το ξεχνώ το ερώτημα. Ήταν σοφή επιλογή να ταχθούμε εμείς υπέρ της Ουκρανίας με αυτό τον τρόπο και μάλιστα στέλνοντας όπλα σε αυτήν ακριβώς τη φάση για τους ανθρώπους εκεί? Θα τα γράψει η ιστορία, θα τα δείξει, δεν ξέρω, μπορεί και να τα δείξει η ιστορία κάποια στιγμή, να τα αναδείξει ίσως και να μάθουμε. Στο παρόν πάντως, στο φλογερό παρόν που ζούμε, τα λόγια του πρόξενου δείχνουν μία τάση ή δείχνουν μία ισορροπία. Αυτή είναι μια καλή λέξη μάλλον. Θα μου πεις, για διπλωμάτη μιλάς. Τι περίμενες δηλαδή να σου πει? Και μάλλον τη δουλειά του την κάνει καλά από ό,τι φαίνεται. Διότι προσέξτε, έχει πει, ποιος θα νικήσει τελικά σε αυτή την ιστορία? Ποιος θα νικήσει εκεί, τι θα γίνει τελικά? Ξέρεις, μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή? Οπότε καλό είναι να κρατήσεις και μια πισινή και να έχεις πει μετά η Σανία Ζοφ, ευχαριστώ τον Ουκρανό πρόεδρο που νοιάστηκε. Εγώ δεν το αμφισβητώ, μπορεί να νοιάστηκε ο Ζελένσκι μέσα στην φωτιά του πολέμου, να νοιάστηκε και για τον Έλληνα πρόξενο στη Μαριούπολη και για τον ελληνικό πληθυσμό κυρίως, όχι τόσο για τον πρόξενο, στη Μαριούπολη. Δεν το αμφισβητώ καθόλου. Και μάλιστα σέβομαι, προσέξτε, να ξεκινάμε από αυτό, το λέω συνέχεια γιατί δεν είναι όλα δεδομένα σε αυτή τη ζωή. Σέβομαι ότι στο λέει ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει μέσα από τη φωτιά. Και να πω εγώ απλά, έλα μωρέ, δεν σε πιστεύω, λες τα δικά σου τώρα και εντάξει, υπηρετείς το σκοπό σου κλπ. Έχει μια ασέβεια το ότι εγώ τα λέω καθισμένο σε ένα μικρόφωνο, ήσυχα εδώ, δεν κινδυνεύω καθόλου, ενώ εκείνος πέρασε, έζησε ό,τι έζησε. Έστω και αν ήταν μόνο 2 μήνες πρόξενος, προσέξτε, έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν ήταν χρόνια εκεί, πριν από 2 μήνες ανέλαβε τα καθήκοντά του εκεί. Αυτό είναι και καλό και κακό για αυτόν, γιατί αφενός δεν έχει προλάβει να εμπλακεί σε διάφορων ειδών ισορροπίες κλπ. Κακό είναι βεβαίως, γιατί δεν έχει προλάβει να έχει εικόνα και να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, και προφανώς και αυτός ήταν ένας ξένος σε ξένη πόλη μέχρι να πας να συντονιστείς, να μάθεις, να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά το ότι είναι διπλωμάτης φαίνεται από το ότι έχεις πει, ποιος θα κερδίσει παιδί μου, οι Ουκρανοί? Έχεις πει ευχαριστώ τον Ζελένσκι, ευχαριστώ και τους Αζόφ. Μπορεί να τους έχεις αύριο πάλι μπροστά. Αυτός είναι ακόμα ο πρόξενός μας, μπορεί να γύρισε. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει απαλλαγεί των καθηκόντων του. Δηλαδή σε ένα σενάριο ότι ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και ότι θα αρχίσει να ανοικοδομείται η Μαριούπολη και ότι θα συνεχίσει να ζει ελληνικός πληθυσμός εκεί, προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα είναι που θα τους εκπροσωπήσει. Λέω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να παραιτηθεί. Είπε, θα πει εκεί που πρέπει αυτά που είδε. Αλλά αν έχει μία πιθανότητα να ξαναπάει εκεί, προφανώς έχει κρατήσει τις ίσες αποστάσεις του και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Μας είπε ευχαριστώ τον Ζελένσκι, μας είπε μας τάιζαν οι Αζόφ, οι ακροδεξίοι, οι φασίστες. Μας είπε ότι διάβαζε τον Τολστόι και έβλεπε τις ταινίες του Άιζενστάιν και τις μουσικές του Σωστακόβιτς άκουγε και από τον Άιζενστάιν έμαθε τη γλώσσα. Οπότε μας είπε και για το ρωσικό πολιτισμικό του, εν πάση περιπτώσει, background, εάν υποθέσουμε ότι αύριο είναι οι Ρώσοι στη Μαριούπολη. Οπότε μια χαρά και από εδώ και από εκεί. Και τα άλλα λέει αφήστε τα, θα τα πω εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Κυρίως όμως κρατήστε την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού. Ως πρόξενος, ως υπάλληλος στην ουσία του διπλωματικού σώματος του ελληνικού. Για φανταστείτε την άλλη περίπτωση. Έναν υπάλληλο του διπλωματικού σώματος που θα έβγαινε και θα έλεγε «Οι Αζόφ είναι τα κακά σκυλιά του πολέμου, οι Ουκρανοί φταίνε για την ένταση εκεί, αυτοί είναι που πυροβολούσαν τον κόσμο στη Μαριούπολη, αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει έτσι, και είναι λάθος τελικά η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και κακώς στείλαμε τα όπλα γιατί στην ουσία ενισχύσαμε αυτούς τους τύπους τους ακροδεξιούς». Για φανταστείτε τον θόρυβο, τον χαμό που θα γινόταν και το βάρος που πέφτει στις πλάτες ενός ανθρώπου την ώρα που είναι στραμμένος όλος ο πλανήτης πάνω στην Μαριούπολη και στην Ουκρανία συνολικά. Την ώρα που η χώρα σου έχει πει ξεκάθαρα ανήκουμε στη Δύση, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, είμαστε τα σκυλιά, τα πιστά του ΝΑΤΟ και δεν παρεκκλίνουμε βήμα. Είναι δυνατόν να βγεις εσύ, εγώ σου λέω ακόμα και να συνέβαινε, δεν ξέρω. Αν είχα στοιχεία θα σας έλεγα να λέει ψέματα ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω. Αλλά ακόμα και αν ήταν έτσι, υπήρχε ποτέ καμιά περίπτωση να βγει και να τα πει? Και επίσης μου αφήνει μερικές κλωστίτσες να τραβήξω στις υποθέσεις μου αυτό το «θα τα πω εκεί που πρέπει αυτά που είδα» και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί ασχολούμαι, θα μου πείτε, τόσο πολύ με τον πρόξενο και έχω αφιερώσει σχεδόν όλη την εκπομπή σήμερα. Όχι για αυτή καθ' αυτή την ιστορία τη δική του. Γιατί είναι μία ιστορία, μία από τις εκφάνσεις αυτού του πολέμου που είναι πιο κοντά μας, που τον βλέπεις, τον έχεις εδώ, του μιλάς, κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένας πολύ, πώς να σας το πω, όχι... Ένας ανταποκριτής, ας το δούμε έτσι, της κατάστασης που υπάρχει εκεί και που ενδεχομένως μπορεί να σου δώσει κάποιες πληροφορίες. Και όχι για την δική του την ιστορία, ούτε καν για της Μαριούπολης την ιστορία. Μπορεί από αυτά τα λόγια να πάρεις εικόνα για το τι γίνεται συνολικά και το τι έγινε όλον αυτόν τον καιρό στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Και σε αυτό το μεγάλο ερώτημα που έχει πέσει μπροστά μας και που καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε, πρέπει να καταδικάσεις μόνο την εισβολή, υπάρχει μόνο η εισβολή μπροστά σου ή υπάρχει και ένα background από πίσω ή υπάρχουν και άλλα πράγματα. Η περίπτωση του προξένου στη Μαριούπολη νομίζω ότι έχει ένα ειδικό βάρος και ότι από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε από εκεί, με έναν τρόπο επαγωγικό ενδεχομένως να μπορούν να ισχύουν και για άλλες, ενδεχομένως λέω και να μπορεί να ισχύουν και για την μεγάλη εικόνα, για τη μεγάλη υπόθεση του πολέμου αυτού. Του πολέμου αυτού που σας θυμίζω ότι ο Ζελένσκι απειλεί ότι αν δεν τα βρούμε με τον Πούτιν πάμε σε τρίτο παγκόσμιο. Από την Κίνα ήρθε και άλλη απειλή, σας τα έλεγα και την Παρασκευή, ήρθε και άλλη δήλωση εναντίον των Αμερικανών που λένε ότι έχουν ευθύνες οι Αμερικάνοι για το τι γίνεται. Η Κίνα τάσεται ξεκάθαρα στο πλευρό της Ρωσίας. Και δεν μιλάμε τώρα για τίποτα χώρες του στυλ, ξέρω εγώ, 10 εκατομμυρίων όπως η δικιά μας, για να δούμε πόσο μεγάλο ρόλο κομβικό παίζουν. Μιλάμε για Κίνα και μιλάμε για Ρωσία και μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες απ' την άλλη. Και έλα που έτυχε εσύ να είσαι στη μέση τώρα, καταρχάς η Ουκρανία. Κατά δεύτερον, η Ευρώπη που περιμένει και να ζεσταθεί το κοκαλάκι της και ακόμα είναι Μάρτης και κάνει κρύο και περιμένει τα αμερικανικά δεξαμενόπλια με το LNG να έρθουν να μας ζεστάνουν τώρα που ανοίγουν οι δουλειές. Ε? Αυτό που γίνεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας μας είναι πρωτοφανές. Ο Μητσοτάκης φτιάχνει προσκύμενον σε αυτόν ολιγάρχες με το φυσικό αέριο και τις μελετημένες στρεβλώσεις της ψευτοαγοράς. Οργανώνει βίαιη μεταφορά εισοδήματος και πλούτου σε βάρος της κοινωνίας. Το διάβασα από κάτω, λέω για κάτσε να δω, το διάβασα έτσι σκέτο, κάτσε να μαντέψουμε, να μαντέψουμε. Μου μοιάζει πολύ με Βαρουφάκη που λέει Μητσοτάκης ΑΕ, Μητσοτάκης ΑΕ συνέχεια, έτσι την ανεβάζει, την κατεβάζει αυτή την κυβέρνηση, ότι κάνει με τους δικούς του, με τους αυτό και λοιπά, δεν είναι Βαρουφάκης. Θα μπορούσε να είναι κουκουέ. Θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, η ολιγαρχία στην Ελλάδα που έρχεται εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων και των λαϊκών δικαιωμάτων και των λαϊκών αναγκών κλπ. Δεν είναι ούτε κουκουέ, παιδιά, αυτό. Είναι Γιώργος Κίρτσος, αυτό που σας διάβασα. Να το ξαναπώ τώρα που ξέρετε το όνομα, να το δούμε με άλλη οπτική. Έλατε, άλλη μία. Αυτό που γίνεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας μας είναι πρωτοφανές. Ο Μητσοτάκης φτιάχνει προσκύμενον σε αυτούς ολιγάρχες, σε αυτόν ολιγάρχες, με το φυσικό αέριο και τις μελετημένες στρεβλώσεις της ψευτοαγοράς. Οργανώνει βίαιη μεταφορά εισοδήματος και πλούτου σε βάρος της κοινωνίας. Πες τα ρε σύντροφε, γιατί τόσο καλά ούτε εγώ δεν τα λέω, αλήθεια σου λέω. Δικά σας μηνύματα. Πρώτος ο αφελής, και έχω υποσχεθεί να το διαβάσω όσο γίνεται, ακόμα και όλο αν τα καταφέρω, για το θέμα Βασίλης Δημάκης, στον οποίο όπως ξέρετε αναφέρθηκα την Παρασκευή, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί, έχει σπάσει το βραχιολάκι ή έτσι λένε οι πληροφορίες, έτσι λέει η επισήμωση αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ότι έσπασε το βραχιολάκι με το οποίο κατάφερε μετά από απεργίες πείνας, σας θυμίζω, να του επιτραπεί να δώσει εξετάσεις στο πολιτικό τμήμα της νομικής, και αφού του δώσανε την άδεια να βγει από τη φυλακή με το βραχιολάκι, το έσπασε και έχει δραπετεύσει. Και σας είπα, υπάρχουν διάφορες οπτικές για το τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Με πρώτη και πιο σημαντική το ότι αν όντως έχει δραπετεύσει, έχει κάνει κακό και στους υπόλοιπους κρατούμενους και στα δικαιώματά τους που διεκδικούν, όπως διεκδίκησε και ο ίδιος και πέτυχε και πολύ σωστά διεκδίκησε, να έχει αυτό το κομμάτι της ελευθερίας του εφόσον σπουδάζει. Μου γράφει ο φίλος ο αφελής, που την ξέρει την υπόθεση καλά, από ό,τι ξέρω, από ό,τι βλέπω. Αν αυτό το κράτος δεν συνήθιζε να φέρεται σαν μαφιόζος που απαγάγει ανθρώπους και να τους βασανίζει για να ομολογήσουν εγκλήματα που δεν διέπραξαν, όπως τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη, θυμάστε, εδώ έχουμε να κάνουμε με Νέα Σμύρνη, μια πρακτική που διδάχτηκε από τον Αγγλοσαξονισμό και που μια παραστατική αποτύπωση της συγκεκριμένης πρακτικής μπορεί να απολαύσει κάποιος στην ταινία ή στο όνομα του πατρός, μπορεί να πίστευα πιο εύκολα ότι απλά δραπέτευσε ο Δημάκης. Δηλαδή ο αφελής μου λέει ότι δεν πιστεύει ότι δραπέτευσε. Σας είπα και εγώ, μπορεί να είναι μια άλλη εκδοχή. Μια άλλη εκδοχή το να τον εξαφανίσουν για να φανεί ότι δραπέτευσε, για να πληγούν τα δικαιώματα και των υπόλοιπων και να τελειώσουμε με την κουβέντα ελευθερίες, βραχιολάκια και τέτοια που μου θέλετε τώρα, έχουμε κράτος δεξιάς κλπ. Υποθέσεις. Δεν έχω κανένα στοιχείο. Αν είχα στοιχείο, θα πήγαινα κι εγώ, όπως λέει και ο πρέσβης, να τα πω αλλού. Όχι στην εκπομπή. Δυστυχώς όμως, μου λέει ο αφελής, έχω από τη μία έναν άνθρωπο που έχει πραγματοποιήσει τρεις φορές απεργία πείνας, έχει δώσει μέσα από τη φυλακή Πανελλήνιες, έχει καταφέρει να περάσει στο τμήμα πολιτικών επιστημών της νομικής, του έμειναν δύο μαθήματα για να τελειώσει τις σπουδές του και αυτός ο άνθρωπος αρχικά εξαφανίζεται, δραπετεύει. Από την άλλη, έχω έναν κρατικό μηχανισμό που αγνοεί συστηματικά τα δικαιώματα των κρατουμένων, όπως έκανε και με το γνωστό τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, απαγάγει κόσμο συστηματικά και ψεύδεται διαρκώς αυτό και μαζί του και τα μέσα ενημέρωσης που το λιβανίζουν. Μέχρι να βρεθεί ο Δημάκης για να δώσει και τη δική του εκδοχή, δεν θα βγάλω κανένα πόρισμα. Παρ' όλα αυτά, κάναμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Πείτε μου ειλικρινά, μου λέει, τι να πιστέψω από τους δύο αν όντως ισχυριστεί αυτό το πράγμα. Αν δηλαδή ισχυριστεί ότι τον απαγάγανε για να δείξουν κάτι άλλο. Και μια σημείωση, μια διόρθωση μου κάνει ο φίλος ο αφελής. Ο Δημάκης έχει πραγματοποιήσει ληστείες, όμως σε καμία από αυτές δεν έχει χρησιμοποιήσει Καλάζνικοφ, αλλά με κοινό πιστόλι. Είχε απειλήσει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έτσι και αυτό αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Επίσης, κάτι που έχει επισημανθεί αρκετά από δικηγόρους που υπερασπίζονται κρατουμένους κατά του κράτους είναι ότι είναι άστοχο να ασχολούμαστε με το έγκλημα του κρατουμένου όταν διεκδικεί τα δικαιώματά του. Για το έγκλημα της ληστείας έχει ήδη τιμωρηθεί. Και μου στέλνει ο αφελής και μία άλλη υπόθεση δικαστική για την σύζυγο Στουρνάρα, στην οποία αναφέρθηκα, το ήξερα αυτό που μου γράφει, αλλά αναφέρθηκα λιγάκι ειρωνικά και βιαστικά, αλλά μου λέει εδώ πρέπει και έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τίποτα δεν πρέπει να περνάς έτσι, δημιουργούνται εντυπώσεις. Που είπα αθωώθηκε, το έβαζα σε εισαγωγικά εγώ το αθωώθηκε, αλλά εδώ μου λέει όχι, θα τα πούμε ακριβώς πώς αθωώθηκε η σύζυγος Στουρνάρα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Σας θυμίζω ότι ο Στουρνάρας την προηγούμενη εβδομάδα είπε «Έχετε κρατημένα λεφτά στα σεντούκια από τα επιδόματα που πήρατε από την πανδημία, άρα θα πληρώσετε μια χαρά το ρεύμα». Μετά βγήκε και είπε και τη βενζίνη, μετά βγήκε και είπε «Να μην ξεχνούν οι Έλληνες ότι τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε λεφτόδεντρα». Και σας είπα εγώ ότι στις γυναίκες του όμως, στις απευθείας αναθέσεις που έπαιρνε δουλειές για ιατρικά συνέδρια από το Κελπνό, φαίνεται να φυτρώνανε στα συνέδρια και στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων τα λεφτουδάκια έτσι όμορφα. Αθωώθηκε για εκείνη την ιστορία, αλλά προσέξτε, μου το βάζει ακριβώς ο φίλος εδώ αφελής. Πώς αθωώθηκε? Το ελληνικό δημόσιο επί κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν παρέστη στο δικαστήριο. Με πολιτική απόφαση το δημόσιο δεν διεκδίκησε το δίκιο του, δεν έστειλε το δημόσιο δικηγόρο στη δίκη και έτσι η γυναίκα του Στουρνάρα αθωώθηκε, επειδή στην ουσία δεν υπήρχε αντίδικος. Όχι, για να είμαστε σαφείς. Και να σας πω και άλλη μια πληροφορία που δεν τη γράφει ο αφελής. Μάρτυρας υπεράσπισης της κυρίας Στουρνάρα, Νικολοπούλου το πατρικό της, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης ως υπουργός επί υπουργίας του που έγινε. Δηλαδή το κράτος, το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, όχι μόνο δεν παρέστηκε να διεκδικήσει από την κυρία Στουρνάρα τα λεφτά που φύτρωσαν στο δικό της το λεφτόδεντρο, το κρατικό, αλλά πήγε και ο τότε υπουργός υγείας για να την υπερασπιστεί ότι μια χαρά, όλα καλά, της τα δύναμη, δεν υπάρχει κανένα θέμα, παιδιά, μην αυτό. Εντάξει, όχι για να ξέρουμε λιγάκι τι μας λέει ο κάθε Στουρνάρας και ο κάθε ένας που έρχεται και σου λέει μια παπαριά, ναι, αυτό, και μετά κάθεσαι, ας πούμε, και πρέπει να κινήσεις όλη πώς να στο πω ρε παιδί μου, όλη να βάλεις τη λογική σου κάτω και να ψάξεις να βρεις, να κουμπώσεις επιχειρήματα για να απαντήσεις στον κάθε στουρνάρα που σου λέει έλα μωρέ κρατημένα τα έχεις τώρα από την πανδημία και δεν φυτρώνουν τα λεφτά στα δέντρα, μην το ξέρεις. Γιατί η γυναικούλα μας όμως φυτρώσαν τα λεφτά στα δέντρα και δεν το λέω υποτιμητικά για τη γυναικεία φύση, για την οικογένειά μας, για την πάρτη μας κύριε στουρνάρα, για το δικό μας το μαγαζάκι, για τη συζύγου το μαγαζάκι, φυτρώσανε τα λεφτά. Άλλο που δεν πήγε το δημόσιο και τελικά αθώθηκε. Άντε τώρα, άντε τώρα. Η φίλη Βάσο που μου στέλνει το τελευταίο καιρό μηνύματα μου έχει στείλει μια φωτογραφία, παιδιά, χαρακτηριστική του πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και το ποιο ακριβώς κλίμα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Είναι από ένα mini market η φωτογραφία. Έχει μια ταμπέλα απ' έξω, στο δρόμο πάνω. Δεν θα σας πω φυσικά ούτε περιοχή, ούτε το όνομα, λέει και το όνομα του υπευθύνου του μαγαζιού. Market λέει της γειτονιάς, εντάξει, και από κάτω. Τρόφιμα, μαναβική, τσιγάρα, ψωμί, ψιλικά κλπ. Και από κάτω έχει κάτι σβησμένο με μπογιά και δίπλα λέει προϊόντα. Και όταν το πρώτο είδα, λέω προϊόντα. Τι προϊόντα μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, καπνικά προϊόντα, αλλά λέει από πάνω τσιγάρα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αγνά προϊόντα. Μπορεί να είναι, βάλτε με το νου σας. Μου στέλνει όμως η Βάσο και μου λέει, εκεί που είναι σβησμένο, να ξέρετε ότι έγραφε ρωσικά προϊόντα. Και το έχει σβήσει ο άνθρωπος, γιατί σου λέει, άσε δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι σβησμένο, παιδιά, το ρωσικά. Προϊόντα. Άσε σου λέει μην έχουμε κανένα μπελά τώρα περίεργο. Έκανε και ρεπορτάζ η φίλη που μου το στέλνει. Μου λέει πήγα ρώτησα για λόγους ασφαλείας και ακεραιότητας του μαγαζιού, μου είπαν. Μάλιστα, υπέροχα. Morning to the sound of motors roaring, they are drowning out the voices in my head. At night while I am sleeping, I can hear the angels speaking, but I can't recall a single thing they said. I see their lips move clearly, I feel their presence near me, but each word they try to tell me just slips through the cracks. I push, I strain, I wrestle with my brain, and then a voice from somewhere whispers to relax. Την Κυριακή που μας πέρασε, χθες δηλαδή, έγινε μια μεγάλη πορεία και συγκέντρωση στα Χανιά κατά του πολέμου συνολικά. Αλλά όταν γίνεται στα Χανιά ειδικά η συγκέντρωση και όταν η κατεύθυνση της πορείας είναι προς την πύλη της Αμερικανικής βάσης, στα Χανιά επίσης, στη Σούδα, έχει άλλο νόημα. Αρκετός ήταν ο κόσμος που βρέθηκε εκεί. Ελάτε να τους κατηγορήσουμε λιγάκι. Α, είστε κατά των συμμάχων μας τώρα, είστε κατά της σωστής πλευράς της ιστορίας. Δεν πιστεύω να είστε σε λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν καταδικάζετε τους Ρώσους, καταδικάζετε και το ΝΑΤΟ που επεμβαίνει εντωμεταξύ πιο ανοιχτά της Σούδας. Είναι, λέει, κάτι αεροπλανοφόρα, το Χάρι Τρούμαν, είναι διάφορα αυτό, κάτι μεγαθύρια, λέει, πηγαίνουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που μεταφέρουν οχήματα κλπ. Ο Αμερικανός, λέει, ζητάει από τους Τούρκους να δώσει τους S-400, τους πυράβλους, τους ρωσικούς, να τους δώσει στην Ουκρανία για να αμυνθεί και θα του δώσει αυτός, λέει, τα F-35 που τα θέλει διακαώς για να απαντήσει στα δικά μας Ραφάλ. Υπέροχα, παιδιά, μην ανησυχείτε καθόλου, κοιμηθείτε καλά, αιαρινή η ημερία. Είναι η άνοιξη μπαίνει. Τα λουλουδιανθίζουν, τα πουλάκια και λαϊδούν. Εσείς όλα καλά, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά. Αυτά για σήμερα, τέλος μέχρι εδώ. Υπομονή, προσοχή εκεί έξω και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Μια χαρά. I still hear the angels speaking, but I can't recall a single thing they said. I see their lips move clearly, I feel their presence near me, but all their unearthly wisdom just slips through the cracks. I push, I strain, I wrestle with my brain. I retch, I shake, I cry until I break. It burns, it hurts, I tumble through the earth. And as I fall, I feel myself relax. J'aimerais faire, je te pétrifie. Comment pourrais-je vivre encore sans toi à mes côtés? Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habituée et tu reviens. J'aurais dû changer la serrure ou juste reprendre la clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, sors de ma vie, ne reviens plus. Car désormais, oh, tu le sais, oh, tu n'es plus le bienvenu. J'ai trop pleuré, j'ai envie de vivre aujourd'hui, de t'oublier. Et tant que je serai aimé, je survivrai. J'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais pas. J'me...